حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال 16 ربیع النور ہے. ان کے بارے میں اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ سفر پر تھے اور نماز کا وقت ہو گیا, پانی تھا نہیں, تو ایک جگہ کنواں تھا, وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا تھا, کنویں میں پانی تو تھا لیکن وہاں ڈول نہیں تھا. اب پانی کس طرح نکالے؟ اسی کشمکش کے عالم میں کھڑے تھے کہ محلے کی ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی, کہنے لگی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ڈول نہیں ہے, پانی چاہیے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. تو اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا, کنویں میں اس نے تھوک ڈالا تو پانی ایک دم ابل پڑا کنویں سے باہر, اور آپ نے وضو فرمایا, نماز پڑھی. پھر اس بچی سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے بولا آپ ہیں کون, یہ بتائیے. تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ مجھے ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں. اچھا اچھا, آپ کا تو بڑا نام ہے, آپ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. بولا تم نے کیسے نکالا؟ بولا کیسے نکالا, میں الحمدللہ درود شریف پڑھتی رہتی ہوں, تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل کر دیا, آپ کو پانی کی ضرورت تھی, میں نے تھوکا تو پانی آ گیا. آپ بڑے متاثر ہوئے اس بچی سے, اور درود شریف کی اہمیت تو خیر اہل اللہ کے دلوں میں ہوتی ہے, مزید اجاگر ہوئی, اور آپ نے یہ طے کیا کہ میں ایک درود شریف پر کتاب لکھوں گا. چنانچہ آپ نے درود شریف کے فضائل پر ایک کتاب تالیف فرمائی جس کا نام ہے دلائل الخیرات, جو نہایت ہی مشہور کتاب ہے, بلکہ درود پاک کے تعلق سے یہ سب سے مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات شریف. اور زمانے سے لوگ اس کو اپنا معمول بنائے ہوئے آتے ہیں, علماء اور مشائخ اس کی اجازتیں دیتے آتے ہیں اور اس کو لوگ پڑھتے ہیں, اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ دلائل الخیرات شریف کے جو مصنف تھے, یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بارے میں صاحب مطالع المسرات یا مسرات تحریر فرماتے ہیں, یہی وہ حضرت شیخ جزولی علیہ رحمت اللہ الولی ہیں جن کے متعلق یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی قبر انور سے کستوری یعنی مشک کی خوشبو مہکتی تھی. کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے تھے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید فرماتے ہیں صاحب مطالع المسرات, مزید فرماتے ہیں کہ صاحب دلال الخیرات حضرت سیدنا شیخ جزولی علیہ رحمت اللہ الولی کے وصال کے 77 سال کے بعد, 77 ایئرس کے بعد, آپ کے جسد مبارک کو مقام سوس سے مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کفن مبارک بھی بوسیدہ نہ ہوا تھا, آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا. وصال سے قبل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی خط بنوا کر لیٹے ہیں. بلکہ کسی نے امتحاناً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رخسار مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا, جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی جیسے زندوں کا ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی. یعنی جس طرح زندوں کے جسم میں خون روا ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے, اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو صاحب دلال الخیرات شریف کا یوم وصال 16 ربیع النور شریف, یعنی آج 16ویں رات ہے, تو آج ان کا جو یعنی کہ شب وصال ہے, جن عیسائی بھائیوں سے ہو سکے وہ عیسائی ثواب بھی کریں. اور ممکن ہو تو دلال الخیرات شریف کا بھی معمول بنائیں، جو پڑھنا چاہے وقت دے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، تو بڑی بابرکت کتاب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے متمتع ہونے کی سعادت بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.